राग यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो मैं क्या सुना बताओ। कोई बात आती हो सतह कोई पैदा होती हो नहीं तो फिर मैं तो कह दूंगा उसे कुछ आ जा रहा अच्छा 56 से 66 तक प्रकरण बहुत ही बढ़िया है। 18वें अध्याय के 56 से 66 तक 11 श्लोकों का ये भक्ति का प्रकरण बहुत बढ़िया है। साधु संजीवनी में आप लोग पढ़े तो मस्त हो जाए ऐसा है। 56 से सर्वाण्य विशदा पूर्वक मध्य पास या मध्य प्रसाद आओ तो अपने उदिल प्रसाद सुत मध्य मध्य हो ऐसा बढ़िया प्रकरण है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब सुनो अठारहवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व को जानने के लिए प्रश्न किया है। संन्यास और त्याग ये क्या है महाराज अलग अलग बताओ हमारे। तो भगवान ने त्याग के विषय में 2 श्लोकों में दूसरों का मत बताया फिर अपने का अपना मत बताया। 12वें श्लोक तक त्याग का प्रकरण है और 13वें से 40 तक संन्यास का प्रकरण है। 41 से 38 रूपये त्याग का प्रकरण है और 49 से 55 तक फिर सांख्य योग ज्ञान योग संन्यास का प्रकरण है और 56 से 66 तक भक्ति का प्रकरण है। मानो संन्यास और त्याग तो अर्जुन ने पूछा था भक्ति पूछी नहीं थी तो 55वें श्लोक तक इन दोनों का वर्णन किया। भक्ति का वर्णन भगवान अपनी तरफ से आरंभ करते हैं उसमें क्या विलक्षणता है थोड़ा ध्यान दें। सांख्य योग में भगवान ने ध्यान बताया विभक्त सेवी लघुभाषी यद वाक्यमांस ध्यान योग परो नित्यम एकांत में रहना ध्यान करना रात दिन उसमें रहना परम वैराग्य हो जा रहा अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम प्रियम विमुचे सबका त्याग करके बस एक तत्व में लग जाए निरंतर युक्त बहुत भोजन भी थोड़ा सा लघुभाषी सब तरह से ऐसा करके कहा कि वो ब्रह्मभूत हो जाता है और ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत होने पर जो प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षी इच्छा देश सोचने रहता ऐसे सांख्य योग की प्राप्ति होने पर फिर मद भक्ति लभते पराम मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है 54वें में और पिछले में समाप्त किया भक्ति मेरी प्राप्ति होने पर भक्ति पराम शांति पराम शांति परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें इतना एकांत रहना, इतना संयम करना, खाने पीने का, चलने फिरने का सब संयम करता, ऐसे करता है ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा न शोचित न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम सोवनवा भक्ति माम भी जाना थी यामान्य शासित तत्व है। भक्ति से मेरे को जानता है, मैं जैसा हूँ, जो हूँ, जिस भाव का हूँ, जैसा हूँ, वो भक्ति से जानता है मेरे को। उसको जान करके फिर मेरी प्राप्ति हो जाती है विशुद्धि तदंतर। तो इतनी कठिनता से प्राप्ति होती है, उसके लिए अब प्रकट करते हैं कि मैं सुगमता से प्राप्त होता हूँ। सर्व कर्माण्य पे सदा कुर्बान, वो तो एकांत में खाने पीने का, बैठे उठने का सब संयम करके जिस तत्व को प्राप्त करता है, वो सर्व कर्माणी सब काम जितने संसार के काम है, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में जो प्राणी रहता है, वह अपना सब काम करता हुआ, मानो निषिद्ध पाप तो करेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, तो पाप तो करेगा नहीं, हिंसा द्वेष आदि ये तो करेगा नहीं। अपने वर्ण अनुसार से, जैसे पहले माताओं काम करो, अपने घर का काम करो, धंधा करो, बालकों का पालन पोषण करो, सब काम करते हुए वहाँ पीछे एक आती लघ्वासी एक न रहे, मैं वैराग्य लेता हुआ निर्मम अंधकार अहंकार बलम दर्पण कौम सबको छोड़ करके, तो सर्व सदा सर्व कर्माणी सदा कुर्वाना, सब कर्म करे और सदा करे, सर्व कर्म के साथ में सर्व शब्द लगाया और कुर्वाने के साथ में सदा लगाया, अर्धम ही काम करता रहे। एक शर्त है मध्य पाश्रय, मेरा आश्रय ले ले, वो राम को नाम जो भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ, ये मेरे लिए, औरों के लिए संसार का हूँ मैं, मेरे लिए संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं। मानो अपना व्यवहार तो सबके साथ प्रेम का करना है, आदर का करना है, सेवा का करना है, पर अपने इच्छा किसी से नहीं रखनी है, माँ बाप ने ना स्त्री पुत्रों से ना भाई बुझाए उसे, खास कुटुम्ब यही है, माता पिता है और कुटुम्ब भी करे है, भाई भौजाई भतीजा है, अपने स्त्री पुत्र है, ये खास कुटुम्ब है, फिर काका बाबा आगरी हुए, दादा बंधु हुए, अलग है, ये खास कुटुम्ब है। तो दूसरों से क्या आशा रखे, इनसे भी कुछ आशा नहीं करे, माँ की भी सेवा करने, पर माँ से भी ये रखने की माँ तेरे पास जो गहना रुपया जो कुछ हो मेरे भाई को दे दे, मेरे बहन को दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, तेरी मर्जी हम से खर्च करते, मेरी तरफ से बिल्कुल छुट्टी, मेरे को एक पैसे की जरूरत नहीं, मेरे से ये प्रार्थना की सेवा मेरे से, खर्चा चाहे तो मेरे लो, काम धंधा बताओ तो करूंगा, आप माँ के साथ कर दे, बाप के साथ कर दे, स्त्री का प्रभु उनको कहने की जरूरत नहीं, उनका पालन पोषण करे, स्त्री सब छोड़ कर आई है तो उसका अधिकार है, वो आराम से रहे, अपने कष्ट पाओ, पर स्त्री को कष्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे सदा सर्व काम करता हुआ आश्रय क्यों भगवान, ना माँ बाप का आश्रय है, ना धन का आश्रय है, ना स्त्री पुत्र का आश्रय है, ना भाई भौजाई का आश्रय, ये निहाल कर देंगे, इनसे मेरा हो जाएगा कुछ, ये उपकार करेंगे, ये आशा छोड़ दे, मद व्यपाश्रय मेरा एक आश्रय, मेरे तो भगवान है, जैसे मेरा मैंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई मेरे और कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल ही है, ऐसे मेरा आश्रय ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो भाई इतना एकांत में रहकर ध्यान करे ऐसा ऐसा, वो कल्याण कैसे हो जाएगा, सब काम सदा करता हुआ गृहस्थ में तो साधु है तो जिस वर्ण में जिस राशि में काम करता हुआ किससे हो जाएगा। तो भगवान कहते मत प्रसाद मेरी कृपा, बोलो कौन मैं करता है, मेरी कृपा से होगा, मनुष्य साधन करता नहीं, एकांत रहता नहीं, ध्यान लगाता नहीं, आंख मीचता नहीं, कान भीजता नहीं, कल्याण कैसे हो जाएगा कि मत प्रसाद मेरी कृपा से हो जाएगा, बोलो कौन बोलता है, बोलो मेरा आशीर्वाद ले लिया, अब कल्याण की उसको चिंता होगी, उसी होगी तो मेरे को होगी, मेरे आशीर्वाद उसी कर जाएगी तो मेरा ठेका है। शंका करे सर्व कर्माणि सदा गुरु मानो, सब काम करे सदा ही करते ही रहे, हर कल्याण हो जाए। पीछे कितनी एकांत की बात बताई, दिव्य से भी लगवा से यथवा काय बास ध्यान ऊपर नित्य भैरव के सुभाष इतना मत प्रसाद हाथ। तो क्या हुआ था मत प्रसाद दो आई मत प्रसाद हाथ, मत प्रसाद सर्व दुर्गणी मत प्रसाद तरी शशि, विघ्नों को भी मेरे से प्रसाद उतर जाएगा और परम पद भी मेरी प्रसन्न हो जाएगा। विघ्नों को दूर करना भी मेरा काम नहीं और मेरी प्राप्ति के लिए भी कोई मेरी जरूरत नहीं, ये सब मेरी कृपा से होगा। कौन बोलता है बोलो, मैंने उसका कल्याण कैसे हो जाए, कैसे मेरी कृपा से हो जाए बताओ आओ। ये किसी बोल जाए ताकत तो मत प्रसाद और आपने होती शाश्वतम पद मध्यम और सर्व दुर्गा मत प्रसाद दरीशी, सब विघ्न बाधाओं को मेरी कृपा से जाएगा, मेरी प्राप्ति भी मेरी कृपा से हो जाएगी। दोनों मत प्रसाद गया भगवान इस प्रकरण में, सुनिए कैसा मीठा प्रकरण है, कितना बढ़िया प्रकरण है। तो क्या कहते हैं सर्वकार मन संजय से मत भरा चित्त से सब कर्म मेरे समर्पण करते, मानो अपने आप करे सब काम करो भगवान का काम करो। ये पहला माता घरों में बैठी हुई रसोई बनाओ झाड़ू दो बर्तन मजो चाहे बालकों को खिलाओ कुछ भी करो, एक भगवान पर एहसान करे कि आपके तो दरबार में बैठी हूँ आपका ही मैं तो काम करती हूँ। सुनिए क्रिया करे इस बात का, मेरे क्या मतलब यहां से सुनिए, ये पंचामृत है ना, भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान के प्रसाद पाता हूँ भगवान के प्रसाद से इनका पालन करता हूँ, तो केवल आपके लिए बैठी हूँ मैं, आपके सिवाय आप में कोई काम नहीं है। बालकों को पाल पोषण आपके लिए करते हो, घर को सफाई करना सीधा आपके लिए करती हूँ, रसोई बनाना भोजन करना आपके लिए करती हूँ, भाई लोग भी खेत का काम करो दुकान का काम करो व्यापार करो गायों चराओ खेती करो जो करो आपका काम कर रहे हैं, भगवान कर दे। बालक कहता है ना माँ कहते दूध पी ले, जब माँ पर एहसान करे ये छोटी बन जाए छोटी, आज छोटी काट रहे हैं लोग, माँ कहती है छोटी बच जाएगी दूध पी ले, दूध पी ले छोटी बड़ी गिरी छोटी उठती है माँ बच्चा बड़े पी ले दूध पी, मानो छोटी पर बड़ा स्नेह था, अपनी खास चीज है ये अग्नि देवो द्विजाति नाम, तो द्विजातियों का अग्नि देव है अग्नि का धूम सिखाए नाम अग्नि सुन का उद्धमन का ऊपर है, तो अग्नि देव का चिन्ह है अग्नि देव द्विजातीय नाम ब्रह्मणा नाम ब्राह्मण गुरु पति देखो गुरु स्त्री नाम सर्वश अभ्यागत गुरु, तो ये अग्नि है तो चोटी अग्नि चोटी आप देखो बजार छोटा छोटे छोटे में दो बात मैं क्या करता हूँ चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती धोतो रहो सफा बन मारा ईसाई ज्यादा चेला बन गया चोटी छोड़ दी धोती छोड़ दी सुनसा पहन ली, ऑफिस में जाओ तो है जो नेक सार कर दो पर अपने धोती रखो अपनी पोशाक की बात उन्होंने सुनाई कि नहीं अपने देशी पोशाक रखो धोती देशी रखो कम से कम बहुत उन्होंने सुनी हुई बात है क्या कहे एक साधारण राजा थे वो राजा तो बड़े थे परंतु वो मेरी तरह भोले भाले थे तो एक आया व्यापारी वो कहता था आप हम लोग पहन जैसे ही कपड़ा आप पहनो तो फिर आप राजा बने तो क्या हुआ आपके लिए तो इंद्र की पोशाक चाहिए बड़ी पोशाक आप राजा हो इंद्र हो तो इंद्र की पोशाक पहनो इंद्र की पोशाक क्या लगे कि लाख रुपए तो मेरे पहले दे दो और पीछे आप जवाहरी नाम देना इन्होंने कहा मैं लाऊंगा अच्छा ले आओ दे दो भाई लाख रुपया दे दो दे दिया। अब उसने एक बक्सा बनाया इतना बढ़िया अब लाख रुपया 2,000-3,000 लग जाए तो क्या जोर है। बहुत बढ़िया बक्सा बनाया, बक्सा बना करके और सब समझता हुआ है। इंद्र की पोशाक है इसमें, समझे। पर बात एक शर्त एक है, जो असली माँ बाप का होगा उसको दिखेगी, दूसरे बाप का होगा तो उसको दिखेगी नहीं, क्यों वर्ण संकर उसको दिखेगी, असली माँ बाप जरूर दिखेगी। देखो धोती कैसी बढ़िया है, ऐसा हंसागर हंसागर लोग कहते मेरे को दिखे और वो दिखता है हंसा हंसा कहते हैं, तो क्या पता मैं किसका हूँ, सबला हंसा हंसा कर हंसा बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया ठीक है। ये देखो ये कुर्ता, ये तो अचकन है बड़ी पहने, आप देखो तो सही कैसी बढ़िया, हंसा बहुत बढ़िया है, ये दुपट्टा बना, ये तो मुकुट कैसा बढ़िया है, धारण करा ऊषा राजा को धारण कराया, पहली बार बहुत उतार दो आप सब पहन लो, राजा को दिखता नहीं, राजा देखा भी क्या पता मैं किसका हूँ, नहीं दिखता होगा, हाँ सब उठ पहन लिया, अब सब पोशाक पहन ले, वो जो राजा और किता हुए राजा समय आपका क्यों लू, सीधी सीधी पढ़ा दिया सब पहना दिया, धोती पहना दी सब पहना दिया, माँ तय हो गया वहां से गए शरण मास में, तो कृपा भाग भी नहीं पागल हो गया कपड़े घर से रह गए, थे सब असली बाप की नहीं हो तुम्हारे को नहीं दी, ये इंद्र की पोशाक है इंद्र की, समझे, अरे कुछ दी नहीं थी, जो भर संग्रह उसको नहीं दिखेगी, असली माँ बाप का उसको नहीं दिखेगी, तुम सब ऐसे ही हो इस वास्ते कहना था, इंद्री पोशाक है धोती तो मंडे सी रखो और पोशाक कृपा करो तो सब इंद्री पोशाक है ठीक है, समझो तुम्हारी भी नहीं, तुम अच्छी असली माँ बाप भी नहीं हो, तो आजकल की पोशाक हम देखो जो मैं कह रहा हूँ इंद्री पोशाक है आजकल की, वो मजा सोचन पर है तो ऐसी करी ऐसा यहाँ का कलम नीची फट जाए छोरी की तो नीची उठाकर ले नहीं सकती, उसे तो कपड़ा फट गया, तो इंद्र की पोशाक पहनी है देशी या कोई चौक ऐसी लोगों को ये दशा, तो आज छोटी सी कहानी कह दिया, वो क्या कह रहे थे सर, हो छोटी धोती तो अपने आ तो देशी रखो भाई, तारे पिंदरी पोशाक पर रोक रहे थे छोटी धोती तो अपने देशी रखो, कृपा करो कृपा नाथ राणे कहो महाराज धोती देशी रखो आप, और इंद्रियों तो पशु मरी आप रही बड़े एक दो तो छोटी धोती तो अपने देशी रखो रे भाई, आकाश प्रार्थना है छोटा और बड़ा, बड़ा बड़ा आज मैं देखो छोटी नहीं है, अब जिनेऊ घटे खास जिनेऊ और शिखर सूत्र ये नाम है, शिखर सूत्र ये खास जिने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों के लिए, औरों के लिए नहीं, चोटी सबके लिए, हिंदू मात्र के लिए चोटी, सब अयोध्या में साधुओं को पूछते हैं तो ते चोटी वाला हो जिनेऊ वाला हो चोटी वाला हो, मानो तीन वर्णर हो गए जगह तो जिन्हे वाला, जिन वाला नहीं हुए तो छोटी वाले है ठीक भाई साधु बना दो, ये पूछ रहे उनको, आजकल पूछते नहीं पता पुरानी चीज है ऐसी, तो छोटी वाला तो सब मात्र जितने हिंदू है सब उस छोटी तो पहले सर्वकर्माणि भी सदा कुर्बान हो सदा करो, परंतु तो छोटी और धोती अपने देश ही रखो, समझे, और तो कई दिन शुरू कर दिया आपने बोली भी देशी, देखो पांच बातें है पांच बातें, एक तो वेश वेशभूषा और एक भाषा दो, और तीसरा है व्यापार और व्यवहार, की सब ब्राह्मण का क्या है काम है क्षत्रिय का क्या है ऋषि का अलग जीव का अलग अलग काम है, वो अपना व्यवसाय अपनी खेती अपना किसी को जीव क्षत्रियों की रक्षा करना भोज मना क्षत्रियों का काम, ब्राह्मणों का पढ़ना पढ़ाना यज्ञ कराना आदि काम, आजकल तनखा सुन ले तो कोई बात नहीं, काम पढ़ाने का करे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र सेवा करना चारों के काम है। समो दमस तपा शोषण शांति जी बताए 41 या 48 का प्रकरण है ये। अभी उस 49 से 55 तक ज्ञान का चलेगा, उससे पहले 41 है, 48 तक प्रकरण है वो वर्णों का, चारों वर्णों का कर्म। तो सर्व कर्माण्य विशुद्ध हो, अपने अपने वर्णाश्रम सब काम करता हुआ तो भगवान का आश्रय ले ले। तो मत प्रसाद आवाश पद्म अभिलाषी पद मेरी कृपा से मिल जाएगा। ये क्यों कहा? अभी कहा विवक्त से भी लघुभाषी यत वाय मानस ध्यान योग पर नित्यम वैराग्य संभाषित, इतनी मेहनत करके जिस तत्व को प्राप्त करना चाहे उस तत्व की प्राप्ति मेरी कृपा से हो जाएगी। वो कब हुई पद? शाश्वत पद, अविनाशी पद, सदा रहने वाला पद किससे हो जाएगी? मेरी कृपा से। कारण क्या? मेरा शरण लिया। गीता में सबसे बढ़िया बात बताई है तो शरण लेने की बात बताई है। सर्व धर्मान परित्यज्य कैसी बात बताई है? 56 उसका बताए, 56 से 66 तक। तो ये 66 का है सर्व धर्मान परित्यज्य, और मनमना 65 का है, और 100 कहते हैं सर्वगुह्यतम भूयश्लु में परमम वचः। सबसे अत्यंत गोपनीय कहता हूँ, सर्वगुह्यतम अत्यंत गोपनीय। तो अत्यंत गोपनीय क्या है? अपन दिव्या होती है ना, अपन मारवाड़ी कठोरगान, कठोरगान होता है ना, समझते हो ना, कठोरगान। तो नीचे का है वो कहते हैं सर्वगुह्यतम भूय नीचे का, और आगे की दंते ना तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न सा शुश्रूष उनको मत कहना, ये ऊपर टकर देते। ये दो श्लोक 65 और 66 ये सार चीज है। सर्वगुह्यतम पद इसी लिए दिया है भगवान ने, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम राजगुह्य राजविद्या आदि शब्द ले आया है, मन सर्वगुह्यतम इतना नहीं आया। सुनो भाई गीता सुनने वाले मेरे को बता देना, फिर कहने लग जाएंगे वैसे ही, अभी हमें नहीं मिला है, गीता जानने वाले हैं ज्यादा जानने वाले। तो सर्वगुह्यतम इतना पद एक आया, अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ, मेरे हृदय की बात कहता हूँ, खास बात कहता हूँ। मन मना भग तू मेरे मन लगा दे। अर्जुन ने 10वें अध्याय में पूछा केशु केशु भावेशु चिंत्योसी भगवान मया, मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं? तो भगवान ने विभूतियां बताई, बहुत बताई विभूतियों, हूँ मैं हूँ वो मैं हूँ वो, बस अंत में कहते अरे अथवा यच्चापि सर्वभूतानां संपूर्ण का बीज मैं हूँ, ऐसा कह करके अथवा सुन मेरी बात सुन, तेरे प्रश्न का तो उत्तर दे दिया, अथवा मेरी बात सुन, अथवा बहु नहीं तेने किंग या तेने तब अर्जुन, अरे अर्जुन तेरे को बहुत सी बात जानने की क्या जरूरत है, कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, साबुक लेकर तेरे सामने मैं बैठा हूँ और क्या चाहता है तू? अथवा बहु नहीं तेना किंग या तेना तब अर्जुन, अरे अर्जुन तेरे को बहुत सी बातें जानने से क्या मतलब? विष्णु व्याम कृष्ण जगत एक अंश, एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त करके मैं हूँ, मेरे गोबरों में कोटि ब्रह्मांड है, वो तेरे सामने चाबुक लिया और लगा मुझे बैठा हूँ, पुत्र वेत्र ही का पाड़ा है, समझे, पुत्र वेत्र तू चाबुक की जीत मैं, तू हाथ में ली हुई है, घोड़ा की बाग में गया हाथ में है और तेरे सामने बैठा हूँ, अथवा बहु ने तेने किंग या तेने तवाज विष्णु व्याम इदम सर्व जगत सबको व्याप्त करके एक अंश अनुविष्ट भी मुझे कैसे एक अंश में संसार पड़ा, मेरे किसी अंश में संसार है, अनंत ब्रह्मांड मेरे अंश में, यशोदा मैया को दिखा दिया, तो माटी खाई तेरे ना माँ माटी खाई देखा मुंह देखा ये देखा मुंह बड़ा पहाड़ नदिया ब्रह्मांड देखा बस अनंत ही अनंत ब्रह्मांड देखा मुख के भीतर में मिट्टी खावे के मिट्टी से पृथ्वी भरी है मैं एक छोटा सा हूँ। भगवान क्या रहे भगवान अपना है भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी एक ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में एक नंदगांव, नंदगांव का एक यशोदा मैया का नंद जी का घर, उस घर में यशोदा मैया एक जगह बैठी और यशोदा मैया की गोदी में एक जगह छोटा नन्ना बाल। यशोदा मैया गोदी खा ली और भी बैठा रूप मिला लेती है तो सब गोदी थोड़ी भर गई, गोदी भर गई कहते हैं बालक हो गया तो गोदी भर गई, माँ गोदी गोद भर गई, माँ भी तो गोद भर गई। तो गोद भर गई का मतलब कमी नहीं रही, पर गोद में सब जगह बालक रह गया, बालक तो छोटा सा है एक जगह, माँ के भी गोदी में भी एक जगह, और उनका एक कन्हैया के मुख में वही मन कन्हैया तो पटाया होता, मुख तो छोटा सा है। उसमें महाराज ब्रह्मांड के ब्रह्मांड काक भूषण जी गए तो एक एक ब्रह्मांड में वर्षों तक रहा, कल्पों तक रहा, उसे गया सब देखा, अंड का अनेक अंड कटा अनेक अनेक कटा आगे, तो वो भगवान मुंह में देखा तो सद मुझे कर मेरे लाला अरे क्या बलाय होगी, ये बलाय होगी झाड़ा दो, मैं झाड़ा दे दो मेरे बच्चे का, समझे क्या लाए बला लग गए पीछे बोली ये सुना भैया मेरे लाला का क्या हो गया मेरे क्या हो गया, ऐसी बात बड़ा। तो इतने बड़े में इतने से छोटे में वो छोटा है, उसमें कहते मेरे एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, रूप रूप प्रतिदादी कोटि कोटि ब्रह्मांड, और मेरे जब शरण हो गया तो बाकी क्या रहा, मध्य पास मेरा आश्रय दे मौज हो जाएगी। तो ऐसी कोटि एक अंश में शरण जगह है, मैं भगवान कहते हैं तू गए वहां कहां चिंतन करूं, कहां कहां चिंतन करूं, सब चिंतन का मूल में बैठा, मैं बोलते हूँ मैं हूँ अथवा बहु नहीं थे न किंग थे न तवार जो, अरे तेरे को दूसरा कोई पूछे तो उनको जानना पड़े, तेरे तो हूं सहने और फिर मैं तेरे तो था पे बेचूत है, ओ अच्छुत मेरे गत को वहां खड़ा करो, जे हुक्म सा अभी वहां ले जाता हूं जो हुक्म, आज आज्ञा दे जो काम करे भगवान सहने और देर स्थाप है तो तमाम दोनों सिर बीच में खड़ो, बीच में दोनों खड़ी है यहाँ बीच में खड़ो, देखो ये जो युद्ध में उतावल हो रहे हैं युद्ध करो देखो तो सही मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है, देखो तो सही तुमको भले मानसों को युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं, बड़ी सूरवीर से बोला ये भगवान का ठीक है सर। तो सुनते हैं दोनों सेना है दूर दूर खड़ी थी, जहां से बंदूक भाला आदि का बाणों का वार हो सके इतनी दूर लकड़ी दोनों सेनाएं, उन सेनाओं के बीच में एक पीपल था, उस पीपल के पास ले जाकर भगवान का रथ खड़ा कर दिया। अब सर्वेता नेतान कुरुवंश सब ये कुरुवंशी उनको देख, अब कुरुवंशी कहते ही बात हो रही हमारी सेना कहीं भी है दूसरी सेना के हम सब कुरुवंशी गुरु की संतान सभी हम तो एक ही है। तो ये खास गीता का मूल निकला पश्यतान संवेतान कुरु नीति कुरु पश्य कुरुवंशियों को देखो तो दृष्टि मान स्वजनम कृष्ण मैंने स्वजन देख लिया भाई है हमारे हमारे पक्ष में हमारे भाई विपक्ष में भी हमारे भाई, हम पंडु के हैं ये धृतराष्ट्र के है ये दोनों ही बड़ा है शांतनु के एक महाराज विष्णु जी के पोता है हम तो सभी सब आगे महाराज गुरु गुरुजन एक पिता में बड़े से बड़ा पंश में तो दादा और विद्या में बड़े से बड़े गुरु जी इनसे बड़ा कोई संसार में नहीं सब सामने खड़े हैं उसको माना उसको मारना है बाबा ये मेरे से काम नहीं होता महाराज भगवान को सुनाती थी गीता ये सुनाने की मन में आ गई दूसरा तो पूछने के मन में आवे है भगवान ने कहने मन में आई जब तभी तो भीष्म द्रोण प्रमुख था सर्वेशम सब राजाओं के सामने जिसमें भीष्म और द्रोण साफ दी गए सामने भीष्म और द्रोण वो दादाजी वो गुरु जी विष्णु भी मानव सुमार महाराज प्रतियोत्सव ही माता पिता मार सकते हैं गुरु त्याग ना दे सकते हैं तो क्या सामान जाए शिष्य को विष्णु भी प्रतिवत्सा में पूजा तो वरिष्ठ ने आप मधुसूदन हरिशूदन हो, बैरियों को मारते हो, दैत्यों को मारते हो, गुरुजनों को मारते हो आप, या मेरे को देखो मारो बाण से कैसे मारो। मुंह हो गया, मुंह और घबरा गया, भगवान शरणों का कल बताया था ने श्री कल्याण है वो बात बताओ, मेरे तो युद्ध की बात नहीं है, यह श्रेयस याद हरेगा। युद्ध की बात नहीं पूछ रहे हैं, यह निश्चितम श्रेयस्यात् निश्चित कल्याण का हुआ मत बताओ, तीन बार कहा, दूसरे के साथ में, पांचवें के पहले में, तीसरे के दूसरे में, निश्चित कल्याण हो बात बताओ। इस वास्ते कल्याण के जितने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, अर्थ योग, राजयोग, ध्यान योग, जितने कल्याण की बातें हैं, सुन सुन के सार सार भगवान ने गीता में कही है। शंका करते तो वह कर्म की बात ही, ज्ञान भक्ति ही नहीं, ज्ञान भक्ति अर्जुन ने श्रेय पूछा। निश्चित कल्याण हो मानो रामबाण उपाय होना चाहिए कल्याण का, जो कभी फैल नहीं हो, ऐसा कल्याण की बात बताओ। तो इसमें कर्म हो गया, ज्ञानी हो गया, क्या ध्यान हो गया, क्या ज्ञान सब आ गए। इस बात से भगवान ने सब बातें कही, अर्जुन घबरा गया और कल्याण की बात ही पूछी। पहले कल्याण के लिए नहीं आए थे, युद्ध करने के लिए आए थे अर्जुन, सब युद्ध के लिए खड़े हुए थे, पर पूछी महाराज कल्याण हो बात बताओ। अब तो ये गुरुजनों को मैं मारना नहीं चाहता, ये तो नहीं, अब मेरा कल्याण गुरुजन मार से पाप लगेगा, पाप मेवा श्रेय दस्मान अत्यन आतताई न, इन आतताइयों को मारने से मेरे को तो पाप ही लगेगा, कौन सा कल्याण हो जाएगा। भीष्म जी को मारने से कल्याण हो जाएगा, द्रोणाचार्य मारने से, कृपाचार्य मारने से कल्याण हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कल्याण बना, मैं मारना नहीं चाहता हूँ। तब गीता को उपदेश कहते, उपदेश क्यों दिया गीता का, अर्जुन ने पूछा क्यों दिया, तीन बार कहा निश्चित से होना चाहिए, निश्चित कल्याण होना चाहिए मेरा। तो कल्याण की जितनी बातें शास्त्रों में है उसकी दिसोड़ करके सबकी सब गीता में बता दी कल्याण की बात। इस वास्ते से कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, ध्यान हो, चार का विशेषता से वर्णन है। और बारह यज्ञ बताए हैं और श्लोक संग्रह नहीं बताए, बहुत विचित्र बातें कही भगवत गीता में, वो सब कही श्रेय के लिए, कल्याण के लिए। इस बात लोग शंका करते हैं कि इसमें कल्याण की बात कैसे आवे, वो तो युद्ध का मौका था, पर अर्जुन ने युद्ध की बात नहीं पूछी, युद्ध ने उसने पूछा कल्याण, क्योंकि भीष्म मारने से कल्याण थोड़ा ही होगा, पाप में वास ये दसमान पाप ही लाभ, पाप लगेगा तो कोरा पाप ही पाप लगेगा माफी। भगवान कहते पाप युद्ध नहीं कर लगा था, अथ चेतु में धर्म संग्राम न करीष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति हित्व पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन कहते युद्ध करने पाप लगा, भगवान के युद्ध न करे तो पाप लगेगा, युद्ध करे तो पुण्य हो जाएगा। अरे अपना धर्म का पालन करते हो मर जाते श्रेष्ठ, स्वधर्म निधन श्रेय, तुम मर भी जाता तो कल्याण होगा, अरे अपने धर्म का त्याग करेगा, कर्तव्य का त्याग करेगा तो तेरे पतन हो जाएगा। अहंकार न श्रोषि बिलिंग शशि, इसी में आ गए अभिमान के कारण से मेरी बात नहीं सुनेगा, पतन हो जाएगा, और मेरी बात करो मत प्रसाद तरी शिष्य, मेरी कृपा उद्धार हो जाए, तेरे काम से उद्धार होगा। पतिव्रता होती है पति के, पति का धर्म पालन करते कल्याण हो जाए। अब पति कैसे रावण हो चाहे हो बाली हो कैसे क्यों न हो, वो अपने धर्म का पालन करती है, उस धर्म से कर धर्म का पालन करते है, धर्म का शौर्य तेजो धृतिक्षम युद्ध पलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय का कर्म है, युद्ध देवता में पलायन हो, कालमंडी दोष होता है, स्वभाव है पेशा में काय का दोष है, क्या करता कायता ऐसी लेकिन मास मुका पार था, ये हिंदड़ापना छोड़ी हिंदड़ापना, युद्ध के मौके में युद्ध नहीं करूंगा, क्या करेगा क्षत्रिय हुआ तू, सामने युद्ध है, ये कैसा स्वयं उपस्थित हुआ आप साहब, दृश्य है जो उपन्नम दृश्य स्वतः है, तुम तो युद्ध चाह नहीं, युद्ध चाहो तो फिर भी लड़ाई घटे, लड़े तुम चाहते नहीं तो बिना चाहने आप साहब, अरे आप आया दूध बरोबर मांग के लिया पानी, अरे खेचाता नहीं खून बरोबर या संता की पानी आप आया हो, ऐसे आप आए उस युद्ध के मौके में तुम पीठ दिखाता है, ये उचित नहीं है तेरे को, 31 से 38 तक ये पता ही भगवान ने दूसरे अध्याय में ठीक तरह से, बहुत गलती की बात है, युद्ध नहीं करेगा क्या करेगा, युद्ध चापी पलायन युद्ध में पीठ दिखाता क्षत्रिय का काम है, क्षति का लड़ने का काम है, वो आया सामने मैं युद्ध नहीं करूंगा क्या करेगा कि भीख मांगूंगा, शिव भोग तुम भिक्ष लोगे, शिव पूछता है भगवान से अपना शिव मानता है भीख में, शिव भोग तुम भिक्ष गुरुजनों के मारने की अपेक्षा मांग कर खाना मानता हूँ, क्या क्षति के लिए मांगना नहीं है, ये मांगना मामना औषाधों का काम, ये क्षतियों का काम है, युधिष्ठिर के प्रति कहा है जो द्रौपदी ने जंगल में अक्षमा में निरस्त विक्रमाधनम विहाय लक्ष्मी पद लक्ष्म कारुकम जटाधर संसोधी पापकम अथ क्षमा में निरस्त विक्रमा, पराक्रम तो करते नहीं लड़ाई करते नहीं, क्षमा ही क्षमा दुर्योधन क्षमा दुशासन क्षमा संजय निषेव क्षमा, ये क्षमा ही क्षमा आपने मानी है तो महाराज ये धनुष्मान तो छोड़ दो, लंगोटी लगा लो, भीष्म रमा लो और अरे धूनी लगा बैठ जाओ, बाबा जी बड़ी हो ये क्षमा करना, बाबा जी काम है राजाओं का काम नहीं है, ऐसी बोली है द्रौपदी महाराज, क्षमा है कह देख मेरी सासू के बड़े प्यारे पुत्र नकुल सहदेव, नकुल सहदेव का कुंती माता लाडा ज्यादा रखती थी क्योंकि इसकी माँ तो सती हो गई, तब कुंती माँ है, द्रौपदी जंगल में गए तब द्रौपदी को कहा द्रौपदी ये मेरे पहले दो पुत्र है नकुल सहदेव को भूखा नहीं रह जाए, इनका तो विशेष ध्यान रखे, मैं तो यहाँ रह जाता हूँ तो साथ में जाती है, तो नकुल सहदेव और कथन तो है तो धृत संयम यम बलो उत्साह से बाधित हो, द्रौपदी बोले ऐ मेरी सासू के प्यारे प्यारे पुत्र जो मैंने देखा क्या केवल आपके कारण से, आपने जुआ खेल आपने की आपके कारण से दुख पा रहे हैं, भीमसेन बोले बड़ी बड़ी करी द्रौपदी न तो वक्त विशेष निष्प्रिया गुड़ बचने विपर्शित, पंडित होते हैं वक्ता की तरफ नहीं देखते कि स्त्री क्या कह रही है, अरे स्त्री कैसे कौन कह रही है और कौन कह रही है क्या कह रही है, भीष्म ने भीमसेन ने कहा ये बात सोचिए कोई को सब बालक को चाहे स्त्री को कोई को क्या कह रही है उस सब ध्यान दो आप, बड़ा जोर से बोला भीमसेन ये बात बस, और महाराज कहते 12 वर्ष जो दुख में 12 दिन 12 वर्ष हो जाते हैं, 12 महीना 12 वर्ष हो जाए, 13 महीने 13 वर्ष हो जाते हैं, दुख में बड़ा दिन कटे करता मुश्किल, इस वास्ते अब करो भले करो, अभी भीमसेन ऐसे का द्रौपदी करे क्षमाधर शांति, भीमसेन को कहा तू युद्ध चाहता है राजा तो चलो जा, मैं कह दूंगा युधिष्ठिर मेरी जगह भीमसेन को राज दे दो, भीमसेन इतना लज्जित हुआ मैं राज वास्ते करता हूँ, मेरे कोई राज की भूख है, मैं तो करते हुए तरफ विचार करता हूँ, चुप हो गया भीमसेन, अब क्या बोले बताओ कि नकुल सहदेव कह दूंगा अर्जुन को कह दूंगा कि भीमसेन को राजा बना दो, मैं तो भैया 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास मैं तो करूंगा, चुप हो गए सब चुप हो गए, जा गए, तो ये इतने दृढ़ थे महाराज धर्म के ऊपर, वो धर्म के ऊपर दृढ़ रहे उसी विजय होती है, 100 है उधर इधर 5 है, 100 में से एक नहीं बचा हर 5 में से एक नहीं मरा, इधर से महाराज में धर्म हमारे धर्म चले गए, कितना उकसाया, अरे विराट में वहां कीचक ने द्रौपदी को बड़ा तंग किया दुख दिया, रात्रि में पहुंची भीमसेन रात्रि में सोया था उस उदार गया, और तो कैसे रात में कैसे आ गई तू क्या बात है? वो कहे भाई क्या करूं, मेरी दशा तो देखो, किसी को मेरे लात की मारी, युधिष्ठिर देख रहे सामने, अरे यहाँ के राजा विराट वो देख रहा था, ऐसी लात की मारी, मेरे इतना तिरस्कार किया, मेरे रोने लग गई, एकदम रोने लग गई। आज देखो तो युधिष्ठिर महाराज है जो ये राजा विराट इसके सामने देखते हैं कि राजी है नाराज है। अनेक राजा लोग देखते थे युधिष्ठिर की तरफ, आज दिशा क्या हो रही है? अर्जुन महाराज देता था बड़े बड़े बड़ों से शिक्षा देता था, आज ये महाराज है तो लगे ना डोरी क्यों जो आयुषण पड़ गया है, अथड़ी की तरह व्याट है, दोनों चला था वह जगह चूड़िया है महाराज, जैसे सूर्य चंद्रमा के सामने ग्रहण आ जाए, जो सूर्य ग्रहण आ गया सूर्य पहरी हुई है, नाचता है इंद्र बनाया हुआ, आपको शर्म नहीं आती है? रिश्ते पर भी तुम मल्लों को बड़ी शिक्षा देते थे, आज बेटे फल के पो रहे हो, सवाल कर दिया ऐसा कह पाओ नींद आया मेरे को, क्या दिन है आपका? नकुल सहदेव वारी शासक के प्यारे पुत्र जो घोड़ों के गायों के पीछे दौड़ते फिरते हैं जंगल में, फिर मेरे कहते नींद ले रहे, नींद आती है? आज जी गया कल नहीं जिएगा, कल खत्म हो जाएगा, वो मर गया तू संभल के, मर गया जी जा क्या करूं? त्याग मैंने दे दे संकेत, रात्रि में वहां जो दिन में गाना बजाना होता है, अर्जुन सिखाता है ना, उत्तरा और मतलब लड़कियों को नाच रहा गाना सब सिखाते थे, वो स्वर्ग में गया जो इंद्र से गंधर्व से सीख रहा ऐसा बढ़िया बजाता ऐसा गाना, राज करता अर्जुनो भूत महासंकीर्तन हुआ, भागवत माते माते है छठे अध्याय में वह संकीर्त में अर्जुन मृदु अपराधी मेरे गम गाना बजाना बहुत बढ़िया था सर, जो स्वर्ग में सीख कर आया, हर गंधर्व चित्र से मित्र था उसे सिखाया, तो ये सिखाता था ये हमारे, तो वो तो तल दौड़ बजा है बैठे बैठा बजे जो सन्नाट उठता था उसे प्रत्यंग जाएगा, अरे बच्चों ये आएगी जैसे सुंदर ग्रहण बजे हो गया है, आप कहते सो जाओ कर सो जा आराम करो, अब किसी को नहीं है जब समझ में मर गया तो कह देना कि जहां वो नाच गान होता है वहां रात आप आ जा रहे हो, तो निमंत्रण दे दे किसी को, तो जब दूसरे निकल जाए कह दी उठा जो रात बड़े बड़ा अंधेरा रात में अंधेरा में ये जाकर विभीषण सो गया, मैं सोचे द्रौपदी है, हाथ बताया रिकॉर्ड है रहे महाराज जो होने की जैसे पूछा देवी बोले क्या ये द्रौपदी तो नहीं है, क्या बात है? अब मेरा पड़ा है युद्ध होया, युद्ध के बीच में मराई शत्रु ने कहा शत्रु मारे तो कल्याण गया दुष्ट का मसल को मारूंगा, मसल कर मार ये दौड़ा कर दिया समीर दौड़ा कर थप्पे बढ़ा दिया, वो काटना मुश्किल हो गया, चलो सो गया, किसी के सौ भाई थे बजाज तो बेदगर ऐसी बात है, अब क्या बताऊ, महाभारत की कथा बहुत अमृतमय कथा है, महाभारत की बहुत है, भारत में क्या नहीं है, महाभारत में सब कुछ है, और भारत में जो संसार में सब भारत में जो भारत में नहीं है कहीं नहीं है, ऐसा श्लोक ऐसी दिशा करी, फिर सौ भाइयों ने देखा क्या करे, तो महाराज जो भी तू इनके मन में द्रौपदी की रही तो द्रौपदी को साथ सती कर दो बाढ़ दो, जब ले गया द्रौपदी को पकड़ ले गए, द्रौपदी कहने लगी मेरे जो पांच गंधर्व है मेरी रक्षा करने वाले वे कहाँ गए कैसा गया, तो भीमसेन रसोई कर रहा था वो निकला वहां सब जैसे सूर बाढ़ में निकले जो प्राकार डहावत वाला वीर प्रकोट में निकल गया सूर निकले जो गया वहां तो वो मशान में तलाई थी एक तो मेरे किनारे वहां चिता बना दी ने चिता पर रख दिया, द्रौपदी को पकड़ ले गए इसको दादा जला दो, तलाई में जाकर लगा कादा सब करे लगा कर गए, एक तार था उस तार को उठा लिया कंधे पर और करीके करी जोर से पार पर वो कौन आ गया गए, यह कोई रक्षा करने वाला है हम कौन है क्या पहचान कादा का लगा जैसे भी, अब स्थिति जगाई द्रौपदी को, तुम जा और महाराज बोले जो तार लंबा हो जाए भैंस भैंस लावे चिता बना फेरे सब दाह क्रिया कर दी से गया द्रौपदी द्रौपदी करी तो सामने कोई आदमी ये जैसे नई बहू को पहले पुराना में लाज करती थी ऐसे सब लोग जाए तो द्रौपदी जा रही है सब यू करे इन पर आंख पड़ जाएगी तो भाई आदशा होगी कोई देखो पत्नी राजा ने कह दिया अपनी रानी से कि तू इनको ऐसे निकाल दे द्रौपदी पर करी भाई दशा पड़ जाए भूल से तो महाराज कृषक बलवान चार बलवान बताया महाभारत में कृषक भीम से नर बलराम जी अभिशल्य चार बल में बड़ा यही चार नाम ही बलवान थे तो कृषक को मार दिया तो कौर में बात चली गई भीम से नहीं मार सकता कृषक को रही मार नहीं सकता बहुत बलवान था कृषक बहुत बलवान जी थे बलवान बलराम जी थे कृषक बलवान थे शल्य था भीमसेन पता नहीं लगा कहा है क्या दी रसोई बना में क्या पड़ता भीम ने रसोई रसोई का बना था वो की तो ऐसी दशा हुई महाराज तो सर्व कर सदा कुरुआ को मत प्रसाद मेरा आशय ले लो आशय भगवान का ले रहा है भगवान का सुने एक बात मेरे सुनी हुई बताऊ भगवान जब रसोई बन तैयार होते तो सब प्रार्थना करते महाराज पधारो महाराज भगवान पधारते भोग लगाते तब भोजन करते जमीन रहते तभी तो भीमसेन की प्यारी है कि तुम भगवान बुलाओ अरे तुम रसोई बनाओ तैयार करो कर माता बुलाओ तो सही कि तुम परोस दो थाल परोस दो भगवान को परोस सब तैयारी कर दिया बुलाओ भगवान को हाँ मोटी गदा फेंकी ऊपर जोर से कि महाराज खूब गया टुकड़ा हो जाए अब आओ तो आओ भगवान पकड़ेगा भोजन करो जीव तो सीधा सीधा डाय जीव लो ये भीमसेन बुलाने की रीत थी ऐसे भीमसेन पांडु बड़े प्रसिद्ध पांडु भीम पांडु बिजली आवाने बिजली भीमशरण भीमशरण करी वाली नहीं गांव में प्रसिद्ध गांव में मारवाड़ में बिजली पड़ भीमशरण भीमशरण बिजली आई ऊपर पकड़ के रगड़ी उसको तो भीम सर दे रहे हो बिजली नहीं पड़ती ऊपर भीम सरण भीम सरण था सा बोली ए गाँव पूछा गाँव वाला ने मारे बड़े पे जी में बिजली चौकी भीम सरण भीम सरण गिरती बिजली भीम सरण दे दिया ऐसी बात है मेरे जुड़ाओ अब भगवान क्या था भगवान का शरण था इनके आश्रय भगवान का था आप करेंगे गाँव में बड़ी बड़ी आफत आई बड़ी बड़ी आफत में भगवान को याद किया सब काम ठीक हो गया ऐसे भी तो मन में आश्रय भगवान के चरणों का आश्रय वो मृदु बैठा हुआ दुष्ण करे वो मधे रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महानवे पर्वत मस्त गेवा सब जगह बाहर समुद्र में सब जगह सब जंगल में रक्षंती पुण्यानी प्राकृतानी पुण्य रक्षा करते हैं और भगवान का आश्रय भगवान रक्षा करते हैं अग्नि में मैनिया नहीं बोलिया मैनिया छूटा तो महाराज प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि भगवान का शरण लेना अब कितना पाप कितना दुष्ट कितना प्रहलाद डरते ही वो कहता भगवान रक्षा करेंगे अग्नि में बैठा दो विष दे दो हाथी छोड़ दो सांप गिरा दो पर्वत पर चढ़ा दो समुद्र में डाल करके ऊपर पर्वत चढ़ा दिए प्रहलाद जी ने अब राजा लगे नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे न रथे रो जब भगवान की सहायता करे कि सब है तो वह मत में पास मत प्रसादाद वंशास्त्रम सर्व कर्माण्य सदा कुर्वाणो मत में पास मत प्रसादाद वंशास्त्रम मत बोलिए चेतता सर्व कर्माणि वही संदेश सब कर मेरे में रह गए महाराज खाता हूँ आपके लिए पीता हूँ आपके लिए सोता हूँ आपके लिए चलता हूँ आपके लिए बोलता हूँ आपके लिए सोता हूँ रोता हूँ हंसता हूँ तो आपके लिए सब मैं आपका काम करता हूँ सर्व कर्माणि सदा करो चेत सा सर्व कर्माणि मैं संदेश मत परा मत पर उधर गंधियों के पास बच्चे सत्यम भगव नित्यम मेरे शरीर में मेरे में चित्त वाला या नित्य मैं भगवान का ही होगा भगवान ही मेरे है बस ईश्वर है या तो परवा मत किसी बात की अच्छा बुद्धि उनके पास है क्या बुद्धि योग उपासना के मत चेत सत्व चेत सा सर्वकारी मई संदेश मात्र बुद्धि योग सर्व दुर्गाणी मत मत सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद मत प्रसाद शाश्वत पद्म और सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरीशी सब विघ्न बाधाए मेरी कृपा तब जाएगा अविनाशी पद विलक्षण पद मेरी कृपा से मिल जाएगा कौन मना करने वाला कैसे बुद्धि योग मन क्षमता क्षमता क्षमता बुद्धि योग नाम है बुद्धि योग समतम योग उचे थे क्षमता का आशय ले पक्षपात मत कर ठीक हो जाएगा फिर देख तो सब हो जाएगा अर्थात से तो अहंकार नष्ट हो शशि तो बिने शशि नष्ट हो जाएगा जो युद्ध नहीं करेगा नष्ट मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरी बात मानेगा कोई पाप नहीं लगेगा तो कुछ पाप नहीं लगेगा वो सब पाप मैं मानू सब पाप है वो शीशा में सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा तू चिंता क्यों करता है मेरे घर से कर तब मुझे करीशी वचन तब का आदमी मैं सब वचन करूंगा अब मैंने आप भी सुना दो थोड़ी फिर थोड़ा कीर्तन हो जा रहे भाई समय हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय जय हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम